9. Waar is Bart? Ja, ook dat. Ja, ik durf nooit te praten tijdens dat muziekje, zeg maar. Nee, inderdaad, dat dreunt lekker door, hè? Ik word altijd een beetje bang van, zeg maar. Mm-hmm. Goedenavond, Bart. Hallo, mijn Bart. Hallo, Bart. Hey, Bart, mijn Peter. Hey, hey. Hey, je hebt niet zo goed nieuws om mee te brengen, zeg maar, hè? Nee, ja, beter dan de eer zelf. Oh. Het was wel 0-2 voor de Graafschap. Ja. Ja. Maar het was net Dirk en Derksen die de 2-1 scoort. Oh, oké. Okay. We gaan even onze administratie even bijwerken. Het zou dus 1-2 bij VVW Venlo tegen de Graafschap. Beide goals van de Graafschap van Beukeringen. In de 15e en in de 69e minuut zijn die hier gescoord. En VVV nog maar met 10 man. Ja, nog maar 10 man. Rekens die rode kaart kreeg. Ja, want hij was al de vervanger van Sjors Verdelle. Ja. En toch rode kaart. Terecht of niet? Even objectief, hè? Nou, ik heb het niet helemaal meegezien. Even niet gezien. Oh, jij moet het nog op de herhaling kijken, zeg maar. Je was een hamburger halen. Bart, de opstelling. We hebben hem al gehoord eigenlijk natuurlijk. Maar wat vind jij van opstelling van deze week? Nou, ik vind een goede opstelling. Oké. Okay. Alleen jammer dat Rekers vaak een gele kaart of deze keer een rode kaart krijgt. Ja. Zijn er nog tips nodig die jij voor VVV hebt? Of voor de trainer, zal ik maar zeggen, hè? Ja, de spits die moet toch wat beter worden. Oké. Okay. Ik hoorde dat Rick Platvoet vorige week is geblesseerd geraakt. Oeh. Ja. En hebben we nog maar één spits eigenlijk, hè? Een echte spits. Ja, Derksen. Derksen, ja. Ja, die stond dan gewoon in de basis. Heeft nu dus ook de 1-2 gescoord. Ja. Die heeft in de eerste helft heeft hij trouwens een aantal goede kansjes gekregen, niet veel. Ja. Maar toch één kans, die had er echt aan moeten. Hoe is het spelbeeld verder, Bart? Ja, het is de Graafschap dat de wedstrijd een beetje probeert te controleren. Ja. VV dat toch een beetje aan het aanvallen is. Ja. En zo probeert aan het moment van die gelijkmaker nog te scoren. Okay. Als dat nog gaat lukken. Ja, dan maken ze toch wel een kleine val in de stand, toch? Ja, ze hebben de afgelopen twee wedstrijden hebben we al verloren. Ja, daarom. En als ze nu weer verliezen, dan wordt het wat moeilijker. Wat is de stemming? Wees stil op de achtergrond. Hey, hoe is de stemming verder binnen het publiek van VVV? Nou, er werd net een minuut of tien omgeroepen. Een minuut of tien geleden werd er omgeroepen dat het publiek toch echt achter de club moest gaan staan en geen spreekkoren moest laten horen. Oké, okay, waren die tegen André Wetzel? Nee, niet tegen André Wetzel, tegen de scheidsrechter. Oh nee, dan niet tegen de scheidsrechter. Dat geen avond niet. Ah. Oh. Ja, we hebben echt de scheidsrechter tegen vandaag. Maar is dat echt objectief dat je dat zo zegt, Bart? Ja, nee, dat is echt objectief. Ja? Oké, dus er zal wel weer veel politie op station staan vandaag. Dat zou best kunnen, ja. Inderdaad. Okay. De Graafschap is met een hele grote groep fans naar Venlo gekomen. Oké. Okay. En ze bereiden zich waarschijnlijk voor het kampioenschap natuurlijk. Oké, okay, dan een van de laatste vragen wat we voor jou hebben eigenlijk. Wat verwacht jij nog, om het kort samen te vatten, nog van deze wedstrijd? Wat er nog aankomt, zou ik maar zeggen, van tijd? Ja, ik heb het wel eens vaker goed gehad. Maar of het deze keer gaat lukken, ik weet niet. Ik denk dat het toch nog 2-2 wordt. Oké. Okay, dat is mijn voorspelling. Oké, okay, nou we gaan het nog even afwachten de komende minuten. Zodra dat gebeurt, dan melden we dat meteen. Bart, dankjewel voor deze week. Ja, ik moest even nog die groetjes doen van Michael. Oké, okay, nou dankjewel. Ja. Doe hem ook de groetjes van ons. Zal ik doen. En volgende week bij de Tros meer van dit soort leuke dingetjes. Bart, dankjewel. En volgende week dan heb je weer een avond vrij. En over 2 weken bellen we je weer. Dat is prima. Bart, okay, tot over 2 weken. Tot dan. Hey, groetjes. Doei. Hoi, hoi, hoi. Ja, onze Bart natuurlijk weer bij VVV en de Cool. Hè? Ja.